Olo baki nine Olo baki nine mamo Olo baki nga na funda kayo Na mobali na yo Olo baki nga na sala kakisefe Na libala na bino Olo baki nine Mamo, Olo baki nga na funda kayo Na mobali na yo Olo baki nga na sala kakisefe Na libala na bino Madiluti kaye aloba Makambo ye asalaka Aye bakate Babala bala ye atambolaka Bato ba monaka ye, ba andako ye akontaka, ba miranda kwe fundaka ye, na ba kwenyo so ye atelemaka, ba chauffeur taxi ba monaka ye, bona ninya panza yo sango alobi, yo salaka ki se fe. Na imoto na kote la kaya mamu ye ye, na imoto na ebi ba sekele mamu ye ye. Lelo na komi moto mabeo, mamu ee Oye bita ngwe nina kao, mamu ee Oko kanisa ngai mamu nake Ata ofingi ngai numa, mamu ee Oh mamu, nakamwe vraiment mamu Nakalisa kozaka mina ngai ya motema Oh, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kamusinga lelo mamu. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment mamu. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo soki lelo yo mamu. Mutachaka motema. Obani ko finga nga ndumba. Ki ndumbe zali maladite. Kindumbe zali punition te Mamu Yo mwasi ya libala Naka mwaka yo Oko tambula na kabambi ya saka men Na kati ya saki wana Kabambi ya liputa Rosa tan lo kom toke de voyage Li papa ya se E bele ya makasu Mamu oyebi E pa inonga na zaka biva Komi pa inonyo sotu Ata mubali no akutoza ko sowana mubali Okolo bakaza mubayi nangai Mena inga kopu malibana na binote mamu Pona linga kabobo kolo bana na bosembo Olio na koto balo botala mwasi ya ndumba Aucho bu malibala ya mwasi yo ya bala Eloko ninyo kolukao mamu heye ye Eloko ninyo kolukao mamu heye ye Siniati osi osuwa mamu La nanzela ya libala o oh, mamu La nanzela ya libala o oh, mamu hey, hey, hey. Yango evandisa yona poto mamu hey, hey. Tika kokosa mobali na yo mamu hey, hey. Sokia telefone loba obimaka mamu Mamu Awa susoki na lobi Na kumbi ngambo Pona zandumba Yo moko ebi sangai Mobayi no atindo na poto Po Oya kuboko lobana Yango na peso signature Eko mayo awa Oyebi singa mobayi no atelefona ko Deux fois par jour Na 6h du matin Na minuit Après minuit soka telefone yo Okamati kisi ya bangungi Opompe ndaku mobimba Po bana bala la tita nguyo kozonga Po yebi ke mobayi nwa telefona 6h du matin Tangwa telefona kayo Yo kandengo yebi saka na mobayi na yo Alo Papa bana Biso to na biso ka malamu Kande bana no wa mwa Ete vraya mo gulo li kambo Surtu mwano ya mukia mobala zo elongi no papa Azo kamusanga vraiment photo kutotia na sani natala katelongi na yo a bamba kona mapele poto epasuka mwana bya mukulu mwete pendeka ningyo zaka mwana muke lokwa mama na ebisa kangai papa bana nana makamusuna lobate kakotindela kabiso mbongo akolia na suki se bongo yo moko sala kama be o mamu yo moko sala kama be Obanga kamo bali na yote mamwe Olongola respe na yo kaba mamwe Nakama ganya mo bali na yo mamwe Obanga kabango te o mamwe Lelo fingi ngai numba anga na sekie mamwe O mamu Kindumbo za kufinga ngai Bruxelles mobimba Oketi na pare osilisi ngai Otindi mokanda na kisasa Monsuzo tindi na braza Kindumbo za punition te mamu Oyeba mamu esui ngai Nalingaki dayon na funda yo mamu Inutile na funda yo Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe Oyo salaka Nategisi yangwe pa yorgo Po aziki selangai film wana Mamu, kumangai, ndenge bakumaka Yezu na kuruze. Sete mi bale na maboko, sete moko na lokolo. Mamu, ozae mwase libala, okamu isakanga. Na mono koza ndoki, ozae kinsekwa, ozae monyororo. Mamu, ndini nakolwa pona yo, exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple. Ezalite, awa balo bapon gana za ndumba, na ako tambwa na mwase ribala, ya wana ako peso makansi mabe, te, ezalinde yo moko muto zana makansi ya mabe. Na imoto na kote la kayo, na imoto na kufe la kayo, na imoto na bunde la kayo, lelo na konviene mi jire u mamwe, Na kama mo, oko kanisa ngai mamo na keye, la nante la yali bala o mamu ye. Madiluti kaye alobae, makambo mike mike ye asalaka, aye bakate, bakule randa ke funda kaye, bato bamona kaye, lelo apanza ngai sango. Afinganga nazali ndumba Kindumbe zali maladite Kindumbe zali punition te Kindumba nangai nazwaka Kindumba nangai bayebi Nakosaka motote Bona nini apanza yo sango alobi Yo salaka kisefe Yo moko salaka mabe mamuye Yo moko salaka mabe Obanga kamo bali na yote mamu Olongola respe na yeo kaba mamu Baka maradia mo bali na yo mamu Obanga kamango te mamu Lelo fingi nga indumba anga na sekie mamu Oh mamu Kindumbo yo za kufinga ngai lelo mamu Soki natali malamu tozalika kandenge moko Eloko yo za kuprofite na kate libala Po ata oboti bana na mibali mosusu Okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo Mamu, oyebike kindumba na ngai na zwaka Na profita kepai na yote mamu Koma ngai, oyebike yo nazana nyonso mamu Kai moto la zwela yo mamu